wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 maja, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Piątą godzinę przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych zeznaje Jarosław Kaczyński. Burze znowu mogą dać się we znaki, najbardziej narażone jest południe kraju. Będzie dłuższy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków. Emocje, przerywanie, uszczypliwość. Piątą godzinę przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych zeznaje Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wyjaśnia kwestię organizacji głosowania w 2020 roku. W Sejmie jest Tomasz Zielenkiewicz, witaj. Dzień dobry. I powiedz, co zeznał świadek w czasie ostatniej godziny. Jarosław Kaczyński podkreślał, że 4 lata temu najważniejsze było przeprowadzenie wyborów w terminie i w sposób bezpieczny. Mówił, że brał pod uwagę opinię ekspertów. Podkreślał, że to była wspólna decyzja jego obozu politycznego. To twierdzenie, że to byłyby listy śmierci, koperty śmierci, etc., etc., no to były twierdzenia zupełnie oderwane od rzeczywistości. Świadek powiedział, że od momentu, gdy odmówiono mu wolnej wypowiedzi, posiedzenie komisji jest nielegalne. Emocje w niektórych momentach biorą górę, tak było m.in. po serii pytań posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic. Ze względu na sposób zadawania przez panią pytań, a także zachowanie pana przewodniczącego, nie mam zamiaru już dalej odpowiadać na tutaj jakiekolwiek pytania. Poza tymi, którzy mają zadać mi jeszcze panowie. To pan chce wybierać osoby, które mają panu zadawać pytania, naprawdę? Jarosław Kaczyński nadal odpowiada jednak na pytania. Jak mówił, robi to z dobroci serca. Mówił też, że obecnie sądy nie są niezależne, a prokuratura została przejęta. Z kolei poseł Jacek Karnowski zapowiedział zgłoszenie do komisji poselskiej wniosku o ukaranie świadka za obrażanie członków komisji. O czym z Sejmu mówił Tomasz Zielenkiewicz. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami. Największe opady w czasie burz spodziewane są w Małopolsce, Śląsku i na Dolnym Śląsku. Na południowym zachodzie obowiązują ostrzeżenia drugiego wyższego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do mieszkańców tego obszaru zostały wysłane specjalne komunikaty o potencjalnym zagrożeniu, powiedział rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Ostrzeżenie kierujemy do odbiorców na terenie województwa śląskiego, opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego oraz części wielkopolskiego, łódzkiego i lubuskiego. W tych regionach miejscami może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru będą zbliżały się do 80 km na godzinę. Z kolei w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim burze będą nieco słabsze, ale także tam należy zachować szczególną ostrożność. Burze osłabną późnym wieczorem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Dłuższy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dziś szczegóły projektu w tej sprawie. Za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu rodzic otrzyma tydzień dodatkowego urlopu, maksymalnie do 8 albo do 15 tygodni, w zależności od sytuacji. Nowe przepisy mają wejść w życie od przyszłego roku. Ministerstwo Finansów potwierdziło już, że pieniądze na ten projekt są zapewnione, przekazała ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ja muszę powiedzieć, że również jestem wzruszona i to jest chyba taka unikatowa chwila, dlatego że polityka rzadko wzrusza. Polityka często denerwuje, polityka często fascynuje, polityka często wciąga, ale polityka rzadko daje powody do tego, żeby głos zamierał w gardle, żeby można było tak powiedzieć w 100%, że jest się po prostu szczęśliwym. Ja dzisiaj jestem po prostu szczęśliwa. Do 15 tygodni dodatkowego urlopu otrzymają rodzice dzieci urodzonych przed 28 tygodniem ciąży albo dzieci ważących mniej niż kilogram. Ustawa obejmuje też rodziców pozostałych dzieci, które z innych powodów muszą po porodzie zostać dłużej w szpitalu. W tym przypadku maksymalna długość tego dodatkowego urlopu to 8 tygodni. Amerykański Departament Stanu ogłosił politykę ograniczeń wizowych dla osób odpowiedzialnych za podważanie demokracji w Gruzji. To odpowiedź na uchwalenie przez gruziński parlament ustawy o zagranicznych wpływach, co doprowadziło do masowych protestów w Tbilisi.

13,5 minuty po godzinie 15, piątkowe wydanie audycji w tonacji trójki i można powiedzieć, no trzeba powiedzieć, świeżutki Skalpel, tak. 20 lat minęło od wydania pierwszej rewelacyjnej płyty duetu Skalpel, Marcin Cichy i Igor Pudło, i z okazji 20-lecia panowie połączyli swoje siły i wszystkie notatki głoszą, dlaczego dopiero teraz z polskim labelem The Very Polish Cut Outs. Mamy epkę, ona jest bardzo krótka, 4 tylko nagrania, 2 zremiksowane przez zawodników właśnie z The Very Polish Cut Outs, między innymi przez duet Zuchy. No i mamy też 2 nagrania, które sam Skalpel zremiksował w swoim wykonaniu. Jeżeli mogę tak to powiedzieć. Mogę czy nie mogę, ale na pewno mogę odtworzyć. Regular one-track recording is accomplished. Together z pierwszej płyty duetu Skalpel, jednej z naszych największych wizytówek na świecie, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. Tutaj odejście od tego jazzu, który prezentują na swoich płytach, na rzecz dobrego, brytyjskiego, basowego, UK garażowego grania. michał.grabkowski@polskieradio.pl, adres dla tych z Państwa, którzy chcą połączyć się dzisiaj z audycją do 16 w tonacji trójki. Póki co wertujemy dalej katalog The Very Polish Cutouts. We'll be right back. to udżezowieni i oskreczowani, jeśli można tych użyć słów. Trials X na stronie wytwórni The Very Polish Cutouts. Informacja o tym, że kolekcja kamieni milowych polskiego hip-hopu na winylu powiększa się o klasyka. Po 30 latach panowie z Trials X wydają swoją płytę na czarnym nośniku Walking Jazz z tego właśnie wydawnictwa, no bo przecież lubimy jazz, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy, no i lubimy dobry bas w audycji W tonacji trójki w każdy piątek od 15.05 do 16.00. Teraz mamy 23,5 minuty po 15.00. Ciąg dalszy pocztówki dźwiękowej, która dotarła do audycji od z Brighton, z labelu True Tats. Zebraliśmy 10 najnowszych utworów, które naszym zdaniem pokochasz podczas letnich festiwali i występów w klubach. No to sprawdzamy. We started the fight. Generalnie cała fantastyczna muzyczna zabawa na tej pocztówce dźwiękowej polega między innymi na tym, że dostarczone zostały utwory, które znamy już z wcześniejszych stron katalogu True Tats, no ale tutaj zostały dostarczone we wspaniałych remiksach. Na przykład Alice Russell, Brytyjka z utworem Rain w remiksie Londyńczyka Danego Wellera, czyli Wheel Up, a przed chwilą Francuz, który żyje w Brukseli, Kuna Mace w piosence I Told You, pod tajemniczym tytułem XL Regular Remix. True Tats z Brighton, wytwórnia, która dba o muzykę w tonacji trójki. Dziękujemy serdecznie, choć na tej muzycznej pocztówce zostały jeszcze nagrania, które mam nadzieję wrócą. Jest jeden wyjątek od tego, co powiedziałem, bo w regularnej wersji pojawiła się Bryony Jarman Pinto. Thank you. Myślę, że z takich wokalistek i takich artystek wytwórnia True Tats powinna być potwornie dumna. Bryony Jarman Pinto, urodzona w Londynie, mieszkająca obecnie w Wielkiej Brytanii, tak pięknie śpiewa Moving Forward z doskonałym akompaniamentem, tak jak słychać. Lubimy taki neo-soul, prawda? Bo przecież piątkowa tonacja trójki to audycja o charakterze relaksacyjnym, ale i też tanecznym, który ma wprawić Państwa w dobry nastrój weekendowy, bo ten bez wątpienia, no może dla niektórych już się rozpoczął. Tymczasem Calibre, legenda jeżeli chodzi o muzykę drum and bass i muzykę jungle, w jego katalogu pojawiły się, no można powiedzieć, nowe pozycje, bo znaczek przy nich 2024, aczkolwiek są to nagrania Calibre, które stworzył kilka lat temu, to na przykład w 2016, ale odrestaurował je w tym momencie i tak to wszystko brzmi. Yeah. Oczywiście różnie można podchodzić do tego typu zabiegów, że się, mówiąc w terminologii kulinarnej, odgrzewa stare rzeczy, no ale jeżeli to się robi z gracją i cały czas pięknie to brzmi, to dlaczego nie? Kalibre, pochodzący z Belfastu, 4-5 dokładnie takich małych singli zaproponował swoim fanom, to z jednego z nich My Chance w takim to dżunglowo-weekendowym wydaniu. No i w Wielkiej Brytanii zostajemy jeszcze przez 7 minut. Dziś bohaterem jazzowego odcinka będzie Daniel Kazimir. We'll be right back. Daniel Kazimir, bardzo wpływowy muzyk, jeżeli chodzi o brytyjską współczesną szkołę jazzową. Nie dość, że występuje z wszystkimi, mówiąc w cudzysłowie, znanymi i popularnymi przedstawicielami tejże sceny, no to jeszcze ma czas, aby nagrywać płyty solowe. To z jego debiutu, Boxed In, Safe Part 1, w towarzystwie chociażby Mosesa Boyda na perkusji, czy Nubai Garcia na saksofonie. No właśnie, i Nubaja dziś zakończy nasze spotkanie i pięknie nam zagra. Reaudycję zrealizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. O 16:00 serwis informacyjny, a zaraz po nim zapraszamy do Trójki i Piotr Łodej. Nubaja, to pięknie zagraj nam na saksofonie, tak jak zagrasz w Warszawie pod koniec czerwca.